قدم وجوبا علوم الدين إن بها تنغوليزه kwa wajib elimu za dini, yani hizo elimu za dini zitangulize kwa njia wajib. Inna biha, hakika kwa hizo elimu, yabinu nahjul huda, unabainika, inabainika njia ya uongofu. Mimujibin niqami, kutokana lilele ni kuwajibisha maangamivu, yani adhabu. Ukisoma elimu za dini utapata tamayuz, utapata mumayiz, kitu chenye kupambanua baina ya haki na batil, huda na dalal, sunna na bid'a, na tayyib na khabith. Kitu kipi kizuri, kipi kibaya, unakapokuwa umesoma ilmu. Kwa wewe tanguliza ulumu za dini, kwa sababu kwa hizo ilimu za dini, inabainika nahjul huda. Nahjul huda ni njia ya uongofu, inakubainikia mimujibi an-niqami. Inapambanuka koko wewe au itabainika, na kileche ni kuwajibisha, na ile njia ni kuwajibisha maangamivu au adhabu. Wa kullu kasri al-fata fad-din jabiruhu, na kila upungufu wa kijana ni talibul ilmi, kila upungufu aliyokuwa nao basi dini ndio itakayomuunga. Hapa pana maana pana zaidi. Wal kasru fid-din sa'bun, na kuiunga dini ni vigumu. Ghairu multaimi, si yenye kuungana. Dini kikatika hakuna wa kuunganisha, haiwezi kuunga. Upungufu wowote na kasri yoyote ya mtu katika dini itaweza kumuunganisha akakamilika. Hapa inawezekana upungufu huu ikawa ni misiba mtu imempata, matatizo yaliyompata, ikawa upungufu kwa dini itaweza kumtia nguvu na itamuunga katika hilo. Hapo ni dhahiri ya maelezo haya. Lakini pia mtu anaweza akawa ni wadhiu nasab, nasabu yake duni, qalilul mal, mchache wa mali, damimul wajhi, mbaya wa uso, ikawa ni mtu hayuko sawa, yani ana upungufu, ana kilema hiki. Huu ni upungufu ambao kibinadamu wanaona kwamba ni upungufu. Pingine akitakadamu kwenda mahali kwa ajili ya khitba, kwa ajili ya kuposa kutaka kuoa, akakataliwa kwa sababu hiyo. Mtu mwenye ata pesa ana bwana. Mtu ana sura mbaya namna ile. Mtu kadha wa kadha. Mtu mwenye ana kilema hiki. Sio? Ikawa anatiwa illa kwa sababu ya baadhi ya mapungufu aliyokuwa nayo. Sasa upungufu wowote alionao mtu basi dini inaweza ikamuunga akapata ukamilifu. Sasa ukisoma ilmu, pigie mtu akasoma ilmu akawa ana upungufu katika jambo fulani, nasabu yake, mchache wa mali, hayuko katika sura nzuri, Allah amemuumba hivyo, lakini kwa sababu ana ilmu basi ile elimu yake imemnyanyua, yuko juu. Na pingine mathala mtu kama ni a'raj, afana Allah wa iyyakum, lakini mtu yuko a'raj na si illa mbele za Allah tabarak wa taala, lakini mtu a'raj, sio, ana kilema cha mguu mathalan, lakini kwa sababu ya elimu aliyokuwa nao pingine wale wazima wakawa wanamuigea hata kwenye kutembea, wakaona ni fakhari kuwa vile a'raj kwa sababu ya elimu yake. Mfahamu, huu ni mfano tu nimetoa, lakini mtu anaweza akawa na upungufu fulani, lakini upungufu ule ukazibwa na ilmu mpaka watu wakaona sasa ni madhi. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ilmu ina nafasi kubwa sana, lakini dini yako ikishakuwa na upungufu basi haiwezi kuungwa na kitu. Huwezi kuunga dini kwa mali, huwezi kuunga dini kwa sababu ya uzuri wa sura, huwezi kuunga dini kwa sababu ya sharafu ya nasab, kwamba wewe nasabu yako ukiunganisha yafika mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume mbabu yako wewe. Lakini dini yako haina kitu, yani huna akhlaq, huna dini, haiwezi kusaidia kitu. Waman lam yusri, anasema Mtume swalla allahu alayhi wasallam, waman batta bihi amaluhu lam yusri bihi hasabu, hadithi akhrajahu Muslim. Yule ambaye amali yake imemchelewesha, amali haimpeleki mbele, haimnyanyui, basi haiwezi kumnyanyua kumpeleka mbele na sababu yake. Kwa hili jambo utakiwa uliangalie sana, ayuha talib alilm, Allah tabaraka wa taala anaweza kukunyanyua akazima upungufu uliokuwa nao, dhaifu uliokuwa nao, ikawa udhaifu wako ni nguvu kwa sababu ya ilmu, kwa sababu ya dini. Da'an kama qalahu al-asri muntahila, achana na yale aliyosema wale watu, yule mtu wa zama za sasa hali yako ni mwenye kujinasibisha na ilmu. Kuna watu wa zama za sasa ambao hawana elimu wala hawana mafungamano yoyote na watu wa ilmu, na wao hujinasibisha tu jambo la ilmu. Muntahila, yani yantahilu ilma, hujinasibisha na elimu, hujinasibisha na elimu na akadai elimu, lakini si katika watu wao. Wabilatiqi tamassaqtu wa'tasimi, na kwa vitu vya kale na ile njia ya kale shikamana nayo. Tamassaqtu wa'tasimi, yani kun daima mutamassikan bilatiq, kuwa daima ni mwenye kushikamana na vile vitu vikongwe vya kale. Rudisha zama mpaka katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, zama za masahaba, wewe kazi yako ni hiyo. Angalia watu waliishi vipi, walisoma vipi, ilikuwaje. Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, kama anavyosema Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yule anayekuwa mwenye kuiga, mwenye kufuata, basi awafuate wale waliokufa zamani. Fa innal hayya la tu'manu lahu alayhi alfitna, kwa sababu alihai hasalimiki juu yake na fitna. Ulaika, hao watu wakali hao, ashabu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kanu afdala hadhihi al-umma, walikuwa ndio bora katika umma huu. Abaraha quluban, ni wema wao zaidi kwa nyoyo. Wa a'maqaha ilma, na walikuwa ni wandani zaidi, waliobobea zaidi katika elimu. Wa aqallaha takallufa, na ni wachache katika takalluf, kujikalifisha katika mambo wasiyoweza. Qaumun ikhtarahum Allah, wao ni watu ambao amewachagua wao Allah. Lisuhbati nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Waliikamati dinihi, na kwa ajili ya kusimamisha dini yake. Faarifu lahum fadlahum, basi tambua kwa wao fadhila zao. Wattabi'uhum, na wafuateni wao. Fi atharihim, katika nyendo zao. Watamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wasiarihim, na shikamaneni na kile mnachokiweza katika mwenye, katika tabia zao, akhlaqi zao na mienendo yao. Fa innahum kanu ala alhuda almustaqim, kwa sababu wao walikuwa katika muongozo ulionyoka, njia ilionyoka. Shikamane na watu walitangulia, as-salafu salih, hiyo ndio njia ya kushika. Njia nyingine zote ni bunayatu tariq, takana wachane nazo. Mal ilmu illa kitabu Allahi, haikuwa ilmu isipokuwa ni kitabu cha Allah. Au atharun, au ni mapokeo, yani ile ambayo imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuja baada katika masahaba, masahaba zake. Yajlu bi nuri hudahu kulla mumbahimi, inadhihiri kwa sababu ya nuri ya muongozo wake kila kilichojikuwa, kilichojificha. Utakiwa ufuate hayo alilmu. Qala Allah wa qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfun fihi mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina an-nususi wa baina ra'yi safihi kalla wala nasba al khilafi jahalatan baina ar-rasuli wa baina ra'yi faqihi. Kwa hiyo ilmu ni qala Allah wa qala ar-rasul qala as-sahaba la khulfa fihi, la khulfun fihi, na sio khulfu ndani yake ukafuata mambo ya khilafu na ukafuata khalaf. Mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina an-nusus wa baina ra'yi safihi. Kisha akasema ma thamma ilmun siwa al-wahyi al-mubin, hakuna hapo isipokuwa elimu, hakuna elimu isipokuwa ni wahi ulio wazi wenye kubainisha. Hakuna hapo elimu isipokuwa wahi wenye kubainisha, hiyo ndio elimu. Wa ma minhu stumidda, na kile ambacho kutoka kwenye huwa wahi kimechukuliwa, kimechotwa. Kwa hiyo elimu ni ile ambayo kwenye Qur'ani na Sunna, na ile ambayo inatokana na hivyo. Ala tuba limughtanimi, fahamu kwamba tuba ni kwa yule mwenye kutumia fursa, kutumia fursa hiyo akajifunza. Tuba ni janna au shajarun fil janna, au khairi, inaweza kusema khairi zote ni kwa yule mwenye kutumia fursa yake hiyo. Walkatma lililmi fahdhar, na kuficha ilmu tahadhari. Innaka atimahu fi la'nati llahi, hakika mwenye kuificha hiyo elimu yu katika laana ya Allah. Wal aqwami kullihim, na watu wote na jamii yote itakuwa inamlaani mwenye kuficha elimu kwa kauli yake Allah. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, hika wale ambao wanayaficha yale ambayo tumeyateremsha katika ubainifu na uongofu, baada ya kuwa tumeyabainisha kwa watu katika kitabu, hawe wanawalaani, anawalaani wao Allah na wanawalaani wao wenye kulani viumbe yani. Wa min uqubatihi an fil maadi lahu, na katika adhabu zake huyo mwenye kuficha elimu, an hiyo ni mukhaffafatun min athqila eh? An fil maadi lahu litakdiri yake, kwamba huko maadi huko akhira ana atapata yeye, min aljahimi lijama, na ndio maana ikaja lijaman, kwa maana wa min uqubatihi an lijaman fil maadi lahu. Lijama ndio ismi ya anna eh? Ambayo ni mukhaffafatun min athqila. Wa min uqubatihi, na katika adhabu zake, an fil maadi lahu, kwamba katika maadi yani siku ya kiyama, katika kurejeshwa, atapata yeye, min aljahimi, katika moto, lijaman, atapata zile hatamu, laysa kallujumi, lakini si kama hizi hatamu za punda na farasi na ngamia. Hatamu hizo zitakuwa za moto, atavishwa lijam, yani hatamu za moto, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo amepokea Imam Abu Dauda na Tirmidhi na Ibn Majah kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amesema, man su'ila an ilmin fakatama, yeyote atakayeulizwa kuhusu elimu akaificha, uljima yawm alqiyamati bilijamin min nar, atavishwa siku ya kiyama hatamu za moto. Kwa ni kamba zile zinazofungwa farasi kwa ajili ya kumuongoza na kumpeleka, atavishwa yeye siku ya kiyama, na'udhu billahi min dhalik. Kisha asema wasa'inul ilmi, anafanya istithna sasa, wasa'inul ilmi amman laysa yahmilu, na mwenye kuizuia elimu, kumzuia yule ambaye si katika amman, kumzuia ambaye laysa yahmilu, hakuwa anaichukua hiyo elimu, yani ukamnyima mtu kujua huyu si mtu wa elimu, wala hapa hataki elimu, auliza atakaushindani, auliza atakubebaisha, atakukwamisha watu, atakuonyesha watu kwamba yeye ajua, au atakuitumia elimu vibaya, kumnyima kumpa elimu huyu, madha bikitmani, hakukuwa huku ni kuificha, hakuweka tanwini hapo kwa sababu ya wazni eh, wa shairi eh, madha bikitmani, kwa sababu akiweka bikitmani tutaiandika hiki arudhi, ma dha bikit mustaf'ilun, ma nin mustaf, itakuwa imepotea sasa hapo, kwa itabidi iwe ma ni bal fa'ilun, tumesema bahari gani ni albasiti, sio kwa mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun, amefanya khabni katika ile arudhi yake na dharbi yake, kwa mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Sasa akisema bikitmanin, unaona zishapotea tayari, tumana akasema bikitma ni bal saunun fala talumi wasainu alilmi amma laysa yahmilu, na yule mwenye kuizuia elimu kumzuilia yule ambaye hakuwa ni mwenye kuichukua, anaichukua elimu, madha bikitmani, hakukuwa huku ni kuizuia elimu, bal saunun fala talumi, bali huku ni kuikinga elimu, kwa hiyo usilaumu. Ah, mimi nimeuliza wala sijajibiwa eh, nenda katafuta elimu na usome, tafuta mahali usome, si kila anayeuliza anajibiwa, kuna wengine wanaangaliwa tu, kauliza basi khalasi ushaelewa. Wa innamal katmu man'u al-ilmi talibahu, hakika hapana vingine kuficha elimu ni kumzuia elimu yule mwenye kuitafuta, ni ukweli kuitafuta, sasa huyo ataka kusoma, min mustahiqqin lahu, miongoni mwa wale mwenye kustahiki hiyo elimu, fafham wala tahimi, fahamu wala usitatizike, kwa mtu kama akiwa katika jahili yake asijaka kutatiza hiyo akasema sasa leo ficha elimu, awe mwache tu, fala wala tahimi, wala usitatizike, min alwahmi eh, wa atbi'il ilma bil a'mal, na ifuatishie elimu na amal, wad'u ila sabili rabbika, nalingania kwenye njia ya Mola wako, bitibiani wal hikami, kwa ubainifu na hikma, wewe fuatishia ilmu amali, kwa maana unaposoma basi yafanyie kazi yale unayosoma, nalingania kwenye njia ya Mola wako, kwa ilmu na amal na ad-da'wa, misingi ya kwanza usome kisha ufanyie amal katika kusoma, kadhalika ulinganie kwenye njia ya Mola wako, hivi ndivyo unavyotakiwa. Mfahamu? Wasbir ala lahiqin min fitnatin wa adha fihi. Nafanya subra kumsubiria yule mwenye kutia fitna na udhia ndani yake. Maana kuna watu wamekaa kwa lengo hilo, wataka kuudhi, labda wafanya da'wa, wasoma au wafundisha, au wafanya da'wa au walingania watu, yeye anakufuatishia na udhia, atia maneno ya kukuudhi, ya kurudisha nyuma, kukatisha tamaa kwamba hujafanya kitu. Nini? Ah, hamna kitu bwana. Ah, kwanza kadha. Atakulitibua lile ulilofanya. Sasa kuna watu wengine kwa kuwa hawana subra, wakishambiwa maneno, basi yale maneno tayari yanamrudisha nyuma, hataki tena, basi kama ndio hivyo, watu wenyewe wasema hivi, mimi basi. Kama ni kusoma ataacha, kama kusomesha ataacha, kama ni dawa ataacha, kwa sababu kuna watu wasema wanampiga vita. Sasa mtu aliyesimama sawa sawa hayuko namna hiyo. Fanya sabr, subiri. Na wewe huwezi kusalimika na ndimi za watu. Hakusalimika Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakusalimika masahaba zake, utasalimika wewe kwa lipi uliko nalo mpaka usalimike? Kwa hiyo talib alilm watakiwa uwe na thabati, uwe na sabr. Isbir ala ma yulhiquk ithra ad-da'wati ila Allah min fitnatin wa adha. Subiri juu ya yale yanayokupata wewe katika da'wa au baada ya da'wa unapolingania kwa Allah, katika adha na fitna, kama mitume walivyokuwa, kama anavyosema hapo Sheikh rahimahullahu ta'ala. Anasemaje? Anasema wa fi rusli dhikra, na ndani na kwa mitume kuna mauidha, kwa mitume kuna dhikra, kuna kumbukumbu, kuna mauidha. Faqtadih bihim, basi wafuate wao. Kwa hiyo fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul, fanya subra. Na watu walikuwa wakimuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka Allah akamwambia wa isbir ala ma yaqulun, subiri juu ya yale ambayo wanayasema. Si maneno yanaumiza na udhi, wewe yafanyie subra, yapuuze. Ukiyapuuza yale maneno wanayozungumza wewe, ili wewe uudhike, yatawaumiza wao zaidi sasa, kwa sababu wewe umeyafanyia subra. Wao lengo lao wataka wewe ulalamike, unekane kwamba yamekuingia, yamekuuma. Sasa kama mtu amezungumza maneno mabaya, maneno mazito dhidi yako, alafu wewe unaona kawaida tu, unatazama wala hujasema kitu, sasa yamuumiza yeye mwenyewe. Mbona hivi? Maneno yanamtafuna mwenyewe. Kwa hiyo wewe kuwa na subra. Umefahamu? Kwa hiyo kuwa na subra, ikiwa ni mtu anastahili kujibiwa au kuambiwa, basi utamjibu kwa misingi ya sawasawa. Hastahiki, puuze, aridh anhu wa aridh anil jahilin, wapuuze wajinga. Kwa hiyo ukishapuuza namna hiyo, khalas, maisha yako katika ilmu yatafanikiwa, katika da'wa, katika ilmu, katika taalim, katika da'wa. Fanya subra, isbir. Lawahidun bika yahdihi ilahu, mmoja tu kwa ajili yako wewe atakayemuongoza Allah. Mtu mmoja tu ambaye Allah atamuongoza kupitia wewe. Ladha khairun, basi hii ni khairi. Ghadan laka, kesho kwa ajili yako. Hii ni khairi, hii kwa ajili yako kesho, siku ya kiyama yani. Kwa hiyo ile khairi wewe unaifikisha kwa watu, ikawa katika juhudi uliyofanya mtu mmoja tu akaongoka mbele ya Allah tabaraka wa taala, hilo ni khairi kwako. Min humrin minan ni'ami, mina an-na'ami, min humrin minan na'ami. Inasoma humri, na mara nyingi tunazungumza hivyo kwa sababu inafanana na humur. Humr ni rangi kana ahmar, lakini humur ni jamu ya himar, punda. Sije kusema min humuri, maana humuri ni punda, ni jamu ya himar. Sasa min humri an-na'ami, kuliko ngamia wekundu. Yani fa wallahi la an yahdi Allahu bik. Na hapa kwa Allah Mtume sana sana anasema kuongoza Allah kwa ajili yako wewe, rajulan wahidan, mtu mmoja tu, khairul laka, ni bora kwako wewe, min an yakuna laka humrun na'ami, kuliko kuwa na wewe na ngamia wekundu. Kisha akahitimisha Sheikh kwa ubeti unaosema واسلك سواء الصراط المستقيم ولا تعدل نفواتا انجيا ليونيوكا نوالا وسكنجيوك ينوكيات انجيا هيو وقل ربي الرحمن نسيما ملوانكم من الرحمن يعني ربي الله وقل ربي الرحمن نسيما ملوانكم من الرحمن واستقيمي نوسمامي كذلك مستاري وسوساوا tutakuja kuanzia inshaallah kwenye darasa ya kesho kwenye ubeti huu wa 86 kutoa maelezo hapa panahitaji maelezo kidogo kupinga darasa ya kesho tukatoa maelezo haya tukasoma kiwezekana tufike beti 100 na kipa tutahitaji maelezo hapa.